आइले हौल तो सबेरी सवार कुछ गा के चलो ना। ए बहनी हम अकेले में गाय ले जा, हम सबके सामने लाज लागेला, और जब पिंटू के पापा बैठे ना उसे हमें बहुत लाज लागेला। अरे देखा बहनी जल्दी कुछो गावा, नहीं तो हमें लोगन बहुत बोलेना। हाँ हाँ दरवाजा क्यों बंद कर दिया, लड़का हुआ है लड़का, हम तो सगुन लेकर ही जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, हवेली इतनी बड़ी और दिल इतना छोटा, आ जमीला लगा ठुमका, आओ नचिए गाइए।